you make me hate you, baby. Yeah. We're going. All Thank you so much. Stop it. K-Stop 99 is slipping away all too fast. Are you gonna let the monks go away? Dobry wieczór po raz drugi. Minutę temu minęła pierwsza w trójce. Radosław Ograsko, zapraszam na drugą godzinę audycji od Panka do Franka i od razu dowód na to, że wszystko się może muzycznie zdarzyć w tym programie. Mam takie wrażenie, że ostatnio rozgłośnie radiowe nie grają zupełnie zespołu Baim, a przecież płynie w nas gorąca krew. Jak prawdy i łez, i wiedziałam dokładnie jak jest. Na ulicy był tłum, gdy zaczęłaś się wściekać jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz, gniew rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Dzień podobny do dnia, rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to raj, żyć bez ciebie to rozkosz, to cud. Tylko nocą na sni znów opuszczał mnie mój dobry duch. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, mamy czas. Płynie w nas gorąca krew, ścieka się jak lew. Płynie w nas gorąca krew, ścieka się jak Teraz dwa utwory, które sprytnie wchłonęły nienadętą orkiestrę dętą. Pierwszy z Polski, drugi ze Stanów. Zżera mnie Dżuma Absurdu i Mind Eraser, No Chaser, Them Crooked Vultures. Czy warto? Absurd zaczął od orkiestry Dentej, nie na Dentej, a Them Crooked Vultures zakończyli. Tak jakby na zamówienie napisali ten utwór specjalnie do audycji Od Panka do Franka. Coś się sprzęga, to duch Jimiego Hendrixa, który gdzieś tu w kącie na pewno sprzęga swojego Stratocastera. Ja wyczuwam takie rzeczy. Podobnie ma redaktor magister Michał Migała, który rozpoczyna swoją audycję po godzinie drugiej. Annały Migały fanfarami jak zwykle się zaczną. Tym razem niestety audycja została nagrana wcześniej, więc państwo oczywiście mogą się kontaktować z Michałem, on pewnie o tym wszystkim powie, a muzyka jak zwykle specyficzna, niezwykła, no i pewnie to, co Michał ma do powiedzenia, też warte wysłuchania. A ja będę teraz dziękował państwu za aktywność i za to, że słuchają państwo tak bardzo późno, w środku nocy i też w dzień, w noc roboczą, może tak to ujmę. Pani Altea, Anka, Krzysztof i Rafał z Łodzi, Marcin, Nikifor. Bardzo serdecznie państwa pozdrawiam, pana Witka, panią Danutę i także, o, tutaj wchodzę w specjalną zakładkę, także panią Katarzynę, Ewę, Krystynę, pana Zbyszka, tego drugiego pana Zbyszka także serdecznie pozdrawiam, panią Emilię, Anitę, panią Beatę z Krakowa, wszystkich i panią Agnieszkę z Krakowa, o, także, która ostatnio jakoś przestała pisać. Nie wiem, co się stało. Martwię się trochę. Panią Alinę również pozdrawiam. Ona jest w szpitalu już kolejny tydzień, ale to już chyba ostatni tydzień, więc mam nadzieję, że niedługo dołączy do grona aktywnych słuchaczy piszących i komentujących. A wczoraj w trzech wymiarach gitary zagrałem pewną super grupę. Czas na kolejną. Mam nadzieję, że nie ostatnie takie trio i to nie ostatnia ich płyta będzie, chociaż minęło kilka lat od wydania albumu pod eponimicznym tytułem Them Crooked Vultures. Tria Josh Homme, znany oczywiście i lubiany z zespołu Chaos i Queens of the Stone Age. John Paul Jones, no to też nie muszę mówić, ale powiem, z Led Zeppelin. I Dave Grohl. Chyba ostatnio to bardziej znany jako Dave Grohl po prostu i dzięki swojemu zespołowi Foo Fighters, a niekoniecznie Nirwanie, gdzie grał na bębnach. Myślę, że młodzi ludzie to już tak chyba właśnie bardziej Foo Fighters kojarzą. Ci bardzo, bardzo młodzi szczególnie. A utwór, który za chwilę zabrzmi, świetnie nadaje się na noc, ponieważ jest długi, trwa prawie 8 minut. I ma Warszawę w tytule. No jakoś dzisiaj same do mnie lgną te warszawskie klimaty. Warsaw or the first breath you take. No właśnie, taki tytuł. Dosyć nieoczekiwany na tej płycie. Muszę kiedyś dotrzeć do genezy powstania tego utworu. A jeszcze raz może w całości. Warsaw or the first breath you take after you give up. No, czyli co takiego ma Warszawa wspólnego z poddaniem się i rezygnacją? No, kiedyś chciałbym się dowiedzieć. Them Crooked Vultures. Can't afford to lose my head. No i taki nieoczekiwany koniec nastąpił, a było wcześniej bardzo psychodelicznie. Oczywiście The Crooked Vultures. A pan Witek napisał, że w tej sytuacji, jak już tak opowiadałem o Dave'ie Grohlu, no to trzeba zagrać Nirvanę, ale to będzie nietypowa trochę para utworów wykonanych przez zespół Nirvana. Ten pierwszy to Molly Sleeps za chwilę i to jest cover zespołu The Vaseline's, który dzięki Nirvanie stał się znany globalnie, a wcześniej był takim po prostu indie garażowym zespołem założonym jeszcze w 1987 roku. A Molly Sleeps z zupełnie innej wersji Kurt Cobain zaśpiewał i przyznam się Państwu, że ja również coverowałem ten cover w latach 90. ze swoją kapelą, dlatego że to jest bardzo prosty kawałek i łatwo go po prostu zaśpiewać i zagrać na gitarze. Molly Sleeps za chwilę, ale w wersji Nirvany. cherry flavored antacids. Sit and drink in a royal tea. Still life that's inside of A ten drugi utwór to Penny Royalty, rzecz jasna w wersji Unplugged. Wracamy do klubu Cave Stomp, ale zostajemy nadal w latach 90., ponieważ w 1999 roku miał miejsce ten koncert zespołu The Monks w składzie oryginalnym po raz pierwszy od 32 lat, czyli po tym jak w latach 60. panowie się pożegnali. Wtedy ich działalność miała na celu kontestowanie tych popularnych rock'n'rollowych zespołów. Także w Niemczech, które zespół The Monks uważał za popłuczyny po brytyjskich i chcieli swoim imidżem coś zamanifestować. To, że no, nie warto tak bezkrytycznie wyznawać swoich idoli, co wtedy było powszechną praktyką. Teraz trzy utwory dosyć krótkie, The Monks. Najpierw Boys Are Boys, potem Hushy Pushy, a potem Kaku. Oh, say, hey! Oh, there you are over there. Come on. Thank you. We're going to try our old one called Cuckoo, and it is. Kuku. No tu bardziej chodzi o taką kukułkę z lotu nad kukułczym gniazdem, czyli rodzaj szaleństwa. Ktoś ukradł mi kukułkę. Płytę Let's Start a Beat, The Monks, wydała hiszpańska oficyna Munster Records, mieszcząca się w Madrycie. W 1999 roku odbył się ten koncert, a dwa lata później, czyli 20 lat temu dokładnie, ta płyta ujrzała światło dzienne albo nocne, jak w przypadku audycji Od Panka do Franka w Trójce w programie Trzecim Polskiego Radia. Porównałbym zespół The Monks do The Residents, którzy musieli się trochę inspirować stylem wymyślonym przez Monksów. Minimalistyczna muzyka, przebrania plus taki rodzaj artystycznej zgrywy. Było tanecznie w utworze Kuku. Ja tak sobie trochę pląsałem tutaj. Oczywiście, jeśli pląsawicą można określić mój taniec, szczególnie w pozycji siedzącej, ale teraz będzie jeszcze bardziej tanecznie dzięki Frankowi Zappie i jego The Shake Your Booty Tango. Thank you. Normalnie niech żyje bal, można by na polski przetłumaczyć tytuł tego utworu, czyli Shake Your Booty Tango z płyty Shake Your Booty Frank Zappa. No i teraz pojedziemy trochę po linii skojarzeń i moich zainteresowań gitarowych. Devin Townsend Band zagra, dlatego, że Devina jakoś dawno nie słyszałem, podobnie jak zespołu Bime. Nie wiem, może też coś nawywijał, nie tylko na gitarze i go przestali grać. A tytuł utworu to Vampiria. No to dynamicznie już było. Jest godzina 1:49. Słuchacie Państwo audycji od Panka do Franka w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. I teraz będziemy trochę się wyciszać. Chciałbym przypomnieć album Praczasa, wydany w 2020 roku pod tytułem Opus Minimum. Tu kilku gości ciekawych się pojawiło, a ja wybiorę teraz utwór, w którym wokalnie udziela się niejaki spięty, czyli Hubert Dobaczewski. Być może to tytuł. We'll be right back. Wiosnami, jesieniami, schodami, zachodami. Wiosnami, jesieniami, schodami, zachodami. Wiosnami, jesieniami, schodami, zachodami. Wiosnami, jesieniami, schodami, zachodami. Schodami, zachodami. Schodami, zachodami. Schodami, zachodami. Wiosnami, jesieniami, przez lata, zimy, wschodami i zachodami, wśród chmur, deszczu, burzy, odmierzanie kroków, dechu serca mroku, upadkami, powstawaniem, dźwiganiem, lekkością, samotnością, umem, nicością, miłością. Samym sobą, z tobą, mimo ciebie, świata, dotykiem, korzeniem, odwróceniem, śmiech, łzą, świętością, jej brakiem, grzechem, jego pełnią. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie dwie godziny audycji Od Panka do Franka. Ten program realizowała Irena Dan, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywałem się Radosławem Okrasko i zapraszam bardzo serdecznie na audycję w tonacji Trójki w środę, najbliższą o godzinie 19:00, a na koniec utwór Nomen Omen The End, Wailing Storms. Później jeszcze tylko tyłówka od Wespy, żeby tradycji stało się zadość. Dziękuję, do usłyszenia.